Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Vi går ind i den sidste uge af august. Sommeren går på held, og det gør regnskabssæsonen stille og roligt også. Men der er selvfølgelig stadigvæk tal og begivenheder, som kan trække markedet i den ene eller den anden retning. Hvilke, det ser vi på her de næste 10 minutter i markedsudsigten fra Millionærklubben. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg har økonom og aktieanalytiker Lau Svendsen med min side. Godmorgen og velkommen til, Svendsen. Ja, godmorgen. Der kommer regnskabstal selvfølgelig stadigvæk fra nogle selskaber, som jeg ved, du holder øje med. SAS er en af dem, de kommer på tirsdag. Mm. Hvordan kommer du til at se på det? Ja, det er jo sådan set der, hvor de gerne skulle være kommet væk fra den der konflikt, de havde. Den skulle ikke helt have spoleret det her kvartal. Derfor bliver det lidt interessant at se, om de ligesom kommer til kræfter igen. Og de har haft et kvartal, hvor også fuel-udgiften, brændstoffet, er blevet lidt bedre. Men det er sådan, altså der er mange variable i det her, og det vi ved, det er, at deres belægning på flyene har faktisk været meget god, og at Norwegian er jo sådan mange problemer, at de er blevet mere fredelige, og så generer dem ikke så meget, og det gælder også lidt, måske Ryan, han har også problemer lige nu. Så med presset fra de der discount-firmaer begynder at blive reduceret. Så der er mange parametre i spil, men de skulle gerne være ret godt, fordi det er jo altså begyndelsen af sommeren, de kommer regnskab med nu, ikke? Så vi trænger også til det. Og i øvrigt, så er en anden sag om SAS, som er lidt interessant, det er jo, at deres chef, Richard Gustafsson, han er jo efter sigende i spil til at måske at forlade skuden. Ej, okay. Har man ikke hørt det før? Jo, men jeg tror, at det var Swedbank, der ville have, om folk ikke skulle have løgn. Ja. Det siger også mest, for det er noget, der interesserer dig. Nej, men det siges. Det kunne godt være tilfældet, og han har egentlig sådan set gjort det godt med at få stabilitet og orden på tingene hos SAS. Så hvis han hopper af den skude, hr. Svendsen, så vil det være et slag for aktien? Ja, så er der brug for en ny god mand, fordi han har faktisk, mener jeg, gjort det meget godt. Okay. Ja. SAS, altså med regnskabstal, det er et Q3-regnskab, der lander på tirsdag den 27. august. Der lander også et regnskab fra Royal Unibrew. Det er jo en aktie, som du også holder øje med, Svendsen. Ja, men det er så en af dem, som er blevet, kan man sige, meget, meget højt prissat, og jo ligger på de her P-kvoter over omkring 25 eller sådan noget. Og det er sådan set det der problem, det er jo, de gør det, at de glimrende tjener masser af penge og har godt greb om deres marked, og Carlsberg lader dem være i fred, kan man sige. De har ikke så mange, generer dem ikke så meget. Men altså, når du tjener så mange penge i det der marked, primært i Danmark, Finland og lidt Baltikum, så kan du jo også sige, når det meget af det er jo licensvarer, det er jo Pepsi og Heineken, der er deres to store licensgiver, at altså, der er grænser for, at man kan tjene på at levere andres produkter og ved at hælde vand på en flaske, ikke? Så og distribuere det. Men så vokser træerne ikke ind i himlen, men de har jo udvidet meget, både med Min Dejlige Citronvand, har de jo alt muligt i Frankrig og Italien, men også i Danmark med det der et eller andet kulttrik, eller hvad for noget, rigtig kult, de købte. Sådan noget energidrik, kalder ja, de det for. Ja. Så der er fremgang i, på det plan, men det er altså en aktie, som er meget, meget frisat, så jeg er ikke så interesseret i den. Nej, det kan jeg godt høre, Lars Helsen. Den er blevet for dyr. Ja, okay. Populært, så. Godt, du holder fingrene for den. Ja. Onsdag kommer der regnskabstal fra Sydbank, Svendsen. Sydbank, ja. Er det en bank, som er værd at investere i for tiden? Det mener jeg. Den ligger faktisk kun nede omkring 111. Den er virkelig faldet, og hvis du gik halvandet år tilbage, så tror jeg, at den var oppe i top i 250. Mm. Det er virkelig en bank, der er faldet meget. Altså skyldes det banken selv, han har sagt, eller er det konjunkturen og det hele taget, situation, vi er i verden, hvor at, der ikke er nogen renter at tjene for de banker der? Jeg tror, det er lidt den der generelt. Altså, nordiske bankaktier i deltid, danske, er jo blevet mishandlet voldsomt. Mm. Men Sydbank har jo ikke været omtalt for at have gjort mærkelige ting, som er halv eller helt ulovlige, og fået dårlige omtale og så videre. Det har de faktisk ikke gjort. Så derfor skulle han jo nok ligesom kunne stå sin værdi. Jeg mener faktisk, at det er et fornuftigt købsmulighed hernede på de her kun 111. Men du har jo gået ind i Jyske Bank. Hvorfor ikke Sydbank så? Jamen, Nordea, Jyske og Sydbank er så måske næste. Jeg skal nok have nogle flere Jyske Bank, men ellers så er det jo sådan set, Sydbank er også en, som burde komme med på listen. Der er jo det interessante ved det omkring Sydbank, at det er sammen med Spar Nord de to mindste SIFI-banker, vi har i Danmark. Og hvis du ser på lang sigt, så vil der jo formentlig blive en koncentration af banksektoren. Der må man så sidde og sige, at der skal de jo enten købe op, eller blive købt op. Og det gør, at, og jeg tror mest på, at de bliver købt op en dag, at, at så kan man jo være heldig at få en, en ligesom, slutpræmie ved, at de en dag bliver opslugt af, af en anden en. Og, og der, derfor, jeg mener, altså de her priser, det er virkelig en aktie, som man kun kan være glad for, og jeg har kun været glad for, at jeg sidder på hænderne og ikke købte den, for jeg kunne godt have lyst til at købe den allerede på 150. Nu er vi så nede 111, og den har været lige smule længere ned, så nu er den begyndt at kravle op af. Så jo, den er, den er, og, og det går stille og ikke vildt godt, men det går godt. Men Lars Svendsen, jeg husker tydeligt, der var en gang, jeg tror det var faktisk, da jeg startede i Millionærklubben for 5 år siden, at du talte meget om, at det der med bankaktier, det var simpelthen for meget en black box til, at man overhovedet skulle røre det. Ja, det er basalt set rigtigt. Altså, man ved ikke, hvad der sker inde i en bank. Det er hvad hedder det, den korte udgave af det. Det er jo en form for hedgefond, der kan spekulere i alt, og så har sket vinduet, der står i modtager indlån, og det vil de jo snart ikke gøre mere, fordi de vil ikke have folks penge. Men det er jo egentlig det, en bank laver, og så er det et stort IB-system. Og de opfører nogle lovkrav, som at skal sikre, at de er solvente. Men der er ikke nogen, der aner, hvad der er inde i den, og hvilken risiko de har. Og det er også det, der gør, at bankaktier har en vedvarende strukturel risiko, man skal have klar over. Men altså, det er jo derfor, man har finanstilsyn og revisioner og alt muligt, og bruger formuer på, at compliance og kontrol og hvad de kalder det for i vores dag. Det er jo det, der skulle sikre, at det ikke er fuldstændig uden blå luft, hvad der foregår. Men når de her aktier kommer ned og handler på nøgletal, altså børsværdien i forhold til indkapitalen, det kalder vi for kursinterværdi, de er jo helt nede på, Jysk Bank er nede på en halv, og den her ligger, så vidt jeg ved, på omkring 0,6, altså 60% betaler man for en indkapitalkrone. Og de forandrer indkapitalen med omkring 9%. Altså, midt du tror, at hele verden går amok, eller obligationsmarkedet presser sammen, og de får kursstab der, så skulle det jo kunne holde vand, ikke? Ja. Det er derfor, jeg er parat til det nu. Man skal jo også, det kan godt være, at du ser noget og kommer i markedet og passer på af det, men du skal jo også se, når du kommer over en anden grøft, og det er jo der, vi er i dag. Ja. Okay, banker er altså inde på dine radar igen. Ja. Lars Svendsen, torsdag der kommer der regnskaber fra Scandinavian Tobacco Group, STG, den her tobaksgigant, som vi har herhjemme. Ja. Er det værd at putte penge i? Ja, det mener jeg faktisk også selv gjort det, men det er jo sådan en udbytteaktie. Han betaler, hvis du husker, er det omkring 6 kroner i udbytte, og han koster kurs 72. Så det er jo en udbytteaktie, og han har et meget højt cashflow. Og de er jo i gang med så at rationalisere deres mærker. De har en frygtelig masse brands, men det ligger ligesom sammen nogle færre. Den største risiko, der er i den, og det skal man ikke underkende, det er jo, hvis Cuba en dag bliver en fri økonomi, og vi kan få Havana cigar, så skal de simpelthen købe sig en Havana-fabrik i løbet af ingen tid, for ellers risikerer de, at det der rykker, fordi de lever faktisk af de dyre cigarer. Nogle er håndrullet, og nogle er også lidt finere maskinrullet, men det er der, at de tjener pengene. Så hvad hedder, det er en god forretning, de tjener mange penge derinde, og de har det i fred, for der er ikke så mange, der gider af de store fabrikker, der interesserer sig for cigarer, men det, altså, der er en risiko omkring den der, en lidt mere indviklet politisk risiko, kan alle for. Det skal man altså ikke underkende. Nej. Fra USA, der får vi også regnskaber fra blandt andet Guess, Tiffany, Abercrombie & Fitch, og fra Best Buy, så det er altså også nogle af de her detaljkæder, som vi stadigvæk holder øje med, fordi at ja, den amerikanske forbruger stadigvæk er så vigtig i forhold til den overordnede økonomi. Og så er der jo også et par lakseselskaber, hr. Svendsen, nogle af dem, som du har investeret i blandt andet. Ja, jeg har jo Scottish Salmon og SSC og Goden, og han kommer så den 30. Og der er virksomheden jo en overvejelse, om de skal sætte sig selv til salg på en eller anden måde, og det ved vi ikke nu, det skulle komme frem i løbet af september senest. Og det må jo sådan set gerne snart være der, og jeg har lige genkøbt aktien herinde. Jeg mener, den er mere værd end de 25, den handles til norske kroner, og så det er jo sådan en, men det er jo så den der udvikling, men selve forretningen går også godt. Det skulle gerne gå, og så er der jo så den anden lidt mere, som egentlig også er sådan en situation, men på en anden måde, det er Norway Royal Salmon, der er jo så, er, som det fremgår, mest norsk, men han har jo også den situation, at det er en af de mindre virksomheder, som kunne tænkes at blive købt op. Jeg kender den ikke så meget, men det er en, som jeg også har på min udkigsliste over, så hvis jeg skal ud af den ene, for jeg får mit bliver solgt og får et godt bud, så kan det være, at vi skal derover i den blandt andet. Vi holder øje med laksen også i næste uge, Lars Svendsen. Det var altså lidt af det, som der kommer til at ske i uge 35, 2019. Vi kigger på det hele, alle hverdage mellem 9 og 10 på genhør der.